أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العلي العظيم. خبر تشت دا سارة معلومة دا شي دا دا بني اسرائيل سارة شي اكمي معاملات دي معاملات دا معنا چې د الله تعالی د طرفه احسانات او د دوی د طرفه په بدل کې ناشکری او ګستاخی او بېشرمۍ او بېحیاګلوي دغه را روان. نو اوس دا چې موږ تلاوت را شروع کړي دا شپېتم آیات دی. په دې شپېتم آیات کې د سورة بقرې دا دولسم نمبر معاملات معاملات دا د دام د هغه وخت ده چې دوی هغه د کیه په میدان کې اوسېدل. پرون مې درته وویل چې که اصلا و تحیر و سرگردانی ته ویل کېږي چې انسان ډېر سراسیمای سرگردانی نو دې میدان ته یې د کیه ولي ویل دا کیه د ده نوم نه و خو بني اسرائیلو ته په دا ځای کې دا مشکل پیښ شو او اوس نو د کیه شله معنه هغه د دوی د حیرانتیا وو هغه د دوی د پریشانۍ او د ستړیا شله چې لار یې نه سوه وړی بېرته مصر ته تللی نه سوه ولي خو دا جهاد څخه دوی چې و ځان یې پاته کړي چې موسی علیه السلام ته ورته و خدای به ولاړ شي. نو په دې شله کښې دوی څلوېښت کاله تېرول په دې میدان کښې په دې دښت کښې خو ډېر مشکلات پېښېدل. یو مشکل یې د اوبو په دې ځای کښې د چشنګ د خور دغه نه و او دوی د یعقوب علیه الصلات وسلام زامن خو دوی دولس زامن وو هر زوی یې جلا جلا قوم پر نامه باندې درلودې دی نو مشر و سردار وو. نو دولس زامن چې دي دا دولس قبیلې وې د دا بني اسرائیلو. نو دوی چې اوبه غوښتې موسی علیه الصلات وسلام چې برول ښه اوس دلته د اوبو څه چاره کوې په دې دښت کښې دا ته نبی دا تا ته الله تعالی معجزې در کړې خو زموږ د اوبو چا را ونیسته نورې کیسې خو ته هلته پرېږدوه دغه ځای الله پاک ور یادوي وایي ما په څه رقم خارق العاده طرز دی چې ته اوبه در کړې اوس که سړی به ستا دوې قبیلې دولس قبیلې اوبه یي خو دولس باوړۍ غواړي چې په قبیله باندې وایه یوه باوړۍ به مه ورته کاږي په مچ اوبه یې کې مګر دلته الله تعالی په خارق العاده توګه چې دوی ته کومې اوبه ورکړي دي هغه بیانوي داسې وایي واذ هغه وخت در په یاد کړي دا خو م تجربه م تاسو ته معلومه ده چې هر ځای ورذکر به ورسره وایه چې تاسو در په یاد کړي هغه وخت هغه ایزن او هغه ظرف دي زمان در په یاد کړي ایز هغه وخت استسقا چې استسقا وکړله موسی علیه السلام استسقا خو نو شناخته شی د موږ تاسې هم پېژنو دا اوس چې دا خوشکسالی راغلی هر کال برا خلق سروز علمای دا مشرانی دا لکی بلار سالا تزاری کی سقی او بولو تویل کیج ایس چه سقابی ایس چه فعال بابی طلب دو او بولو چه علا پاک مرستاس او بول غار مر او بک او برا لر راک نو و ایدها غا وقت در پیاد که ابنی اسرائیلو استسقا چه استسقا وکرل او بای او غشتلی موسا موسا علی سلاة و سلام لقومی هی دا پار دا خبل قومی او غشتلی نخو قوم پر در آتول سو بل بل خواخی چارای بل امن در لوده دتا ودر دش وسنو بو ابو کار را وک موسی علیه السلام اللہ تلاس بورتا که چی یا اللہ دا خلق خو ابو غاڑی نخو ندا ورز دا ندا میاش دا سو پا دا زان سر چنگ ابو بگرزی دا بل زای بیت چنگ را ودی دا ابو فقلنا علا وی مرر توه اغضرب بی عصا کل حجر اغضرب چی تووه بی عصا که پلکار سرستا عصاله کړی ته وایي دا کښه د خطاب دپاره دی بعصا که ستا په لکړه الحجره ډبره په ووهه په دا لکړه کې چې د ده څه ورڅخه ده دا وایي لس ګزه وه لس ګزه څه معنی یعنی دا شرعي ګزونه چې دي هغه دغه موږ چې اته بولو دا رقم دغه ته اته په پښتو وایي دغه د ګوتو د سره څه تر څنګلي پورې دا نو زما دا نه د متوسط انسان ده متوسط انسان دا درمیانه معنی فرض که دا جسه د د پلاس باندې دا په دې چې لاس کې نو زموږ د خپل ګزونه دا چې اوس په بازار کې ټوکر خلک په خرڅي د دې نو یو ګز باندې جوړیږي هغه نه یې موږ چې په اوبو کې چې وایي د غټ حوزه بهرنو په نجاست ورولیدو باندې نه مردارېږي چې لس په لس کې هغه لس په لس کې په دغه ګزو باندې په دا بل ګز په میټر چې ګز کوي بهرنه پنځه په پنځه کې ږدي چې د سیم پنځه یي د سیم پنځه دغه لکړه چې د موسی علیه السلام د خطه سره برابر دوغنه لکړه وه او دا لکړه وه د کومه ځای په لکړه کې مؤثر دی لکړه وایي آدم علیه الصلات وسلام د جنت ورسره راخص کړ د دې لکړې اوږدوالی دوغنه قدر او دا سر یې بهی هلته داسې و دوې لښتې وه سر یې دا رقم دا به لګېدې رڼا یې هم دوی ته د شپې ورکول دا دواړه دا خارق العاده کار او موسی علیه السلام ته ورسېدل څنګه کیسه خو مال په تفصیل بیا کرا کرا راځي دا ګرده د موسی علیه السلام ته خو موږ ګرده نه ده ویلي دا بیا هغه وخت ته ورسېده چې د آدم علیه السلام څه لاس پر لاس شعیب علیه السلام ته رسېدلې وه موسی علیه السلام چې د فرعون څه وتښتېد لیدل کې مړ یې وکړي هغې سبب یا راسې د خیره سره دی ولاړې د شعیب علیه السلام کلي ته شعیب علیه السلام هم نبي و هغه بیا ډېره مالداري نه درلودله تقریبا لس کاله د دورې شپني ورسره وکړه هغه په بدله کې خپله لور بیا په نکاح ورلره ورکړه نو هغه یو لکړه یې هم یاداشت ورلره ورکړه هغه لکړه ورڅخه وده درڅه بعصاکه ستا په لکړه دا د معمولي لکړه نه وه چې د درختسې پرې کړې دا هغه ځای په تاریخ داسې را روانه وه په دې لکړه ووهه څوک الحجر ډبره په الحجر کې پلان تاسې پوهېږي الحجر معرفه ده په دې کې دوه احتمال سته یو احتمال دا دی موسی علیه الصلاة وسلام چې کوهي تور ته تللی وو هلته یو ډبره پرته وه وایي د دې د غټوالی دونه وو لکه د انسان ککرۍ جبریل امین ورته وویل برای ورته ویل دا غټه در سره واخله دا یو په دې ډبره کې یو تاثیر سته یو شان لري نو دا هغه ډبره راخیستې وه د هغې یو کردار دا و هغه بیا بل ځای قصه راځي تفاسیر راوړې ده ځایه بل دی خو دلته اوس ضرورت پېښ شو چې دا ډبره تاسې به وپېژنې په بني اسرائیلو کې دغه د عورت پټول دا چې دو مسله نه وه هر څوک چې بله بدي بله به سور لغړ ودردي بله به اوبو تور ارداسي بېرته به راخستې کالي بیا اغوستله دا باک له چا نه په کاچې ته د ته ګوره چې لس لغړ لمبېږي حضرت موسی علیه الصلاة والسلام خو نبي و د انبیاو کردار تر نبوت د مخ هم د انسانیت تقاضا سره برابر وي هغه غیر انساني کارونه نه کوي موسی علیه السلام به لنګ وهي بیا به لمبې دي دوی به را ویل دی نو ناکي پر ځان پټوار نه پېښي پر ځان ناکي شیان نه پېښي څه فرق دی ګرده خلک لس لمبېږي دی ځان پټوي دی حیا دې سیس د مخه د خایو مریضي لري د خایو مریضي سړی چې چورای برای کلمې ده د خایو وځای ته راشه وکیږي برنو خایه ما یې نه دوغه نه کدرس بر خو دغه شرمیږي دی مریض دی چورا دی کلمې ده ځای ته شو کیږي د خپل عیب پټوي نو دی سالم نه دی او انبیاء علیهم الصلاة والسلام چې دی هغه اکثر بیشتر د شکل د لایر څخه هم ډیر سالم وي د خپل د صورت د شکل یې ډیر ښایسته او حسین د جسامت د صحت په لاس په یازم برابر نو الله عز وجل غوښته چې دغه د ده مسله دوی ته عیانه ښکاره کړي نو هغه ډبره د ده څه ورڅخه د دی خګرځي خو د کوی تور راوړې یو ځای لمبېږي برای ډبره کښېښول د رود پر غاړه یا یې واله خپل کالي پر ډبره وسوځي کالی چکشش و لبوت اشوالیو دی دوباره پاواس و گلیج کالی پیچیلی میدانه پا بخاری شدی که دا حدیث رازه مسیح علیه صلات و سلام اریان سوش کالی یورد وسخو لادشت دی چوک نست دو بوت پسر او غرد دی ناری دی ثوبی یا حجر ثوبی یا حجر ثوبی یا از ما کالی راک ایر دبری دخلای بنجد ما کالی راک دبار اغرا کم لکه دا پشبار لیل گلیج پا میدان مال دی پسی زغیلی زغیلی زغیلی اغا پا کلی کرار دیو دیر اغا تا مجمع دا اغا فمنس که دبار او در دل دی پسی راو رسید دل تخر وګور دای لسله پړ ولې دی اغه مرزي چې اغه د دشمنانو په دې پسول ګور د خلکو ولې چې سالم انسان دی دغه د اندامونه چې د پرتګال شلان دی اغه هم جوړ سالم دی نو دغه د بری یو دغه کردار ادا کړی نو د الحجر چرای په شکل کې چې فلم د فرض عهد خارجي دی چې په کتابو کې واس الله ورته ول چې ته وه په ستاپل کړه لکه خو معلومه شه په دغه لکړ الحجر اغه د بره چارا وړې د کوی تور چا جبرئیل په لاس تر کړه ده په اغه د بره په وه نو هغه د بری تلور اړه درلود په ار اړه کې لکه د انسان سترګه داسې درې سترګې درلودلې درې ځایونه درلودل ته دغه ځای څه چې د وه له وبره شروع شو دا ځینې شیان چې دي خارق العاده چې خو پر هغه سربېره الله تعالی په یو کار پسې معلقه کړي کنې دا اوبه نو چې ده نه وای وهلې الله پاک ته دا ډبرې نه شوې راایستی خو راایستی شوې دا انسان ته دا وښوله چې ته یو څه کار کوه ته یو څه حرکت کوه بارونه بیا ستا په کار کې الله تعالی برکت اچي هوکې دا خبره په دغه الفاظ وروسته چې خدای وایي ته حرکت کوه زه به برکت کوم خدای داسې نه وایي ته د اسبابو چې وګورې دغسې معلومېږي نو الله پاک ویل کې ووهه ده چې لکړه ورسره کړه پر څلور سره طرفه درې دانې چینې ځینې وغورځېدې نو درې دا دولس کېږدي دولس قبیلې وې هغه ځای ته الله پاک دا خارق العاده کار دلته یو بله مسله شته هغه دا ده چې هغه کسان چې دا غواړي قرآن ګرده پر عقل بنا کړي دا ادیان ګرده پر عقل بنا کړي هغه لکه دا ځینې ساینسدانان جوړېدلي دي ودې ته چې قرآن کریم دا د ساینس پر کم راواړي دا غلطي ده چې دې کوي ولې زموږ عقیده دغه ده چې دغه نه ډبره د الله دغه نه اوبه ځینې راایستی چې دغس قادري مطلق ده چې دولس قبیلې پر اوبه کړي مګر بیا هم د دې دپاره چې د دوی د خوله د عقل د لارې وربنده کړي نو علما دا جواب ورلرو کې د دې سوال خو دغه دی ښه دونه خدار ډبره ده لکه د انسان او د جسر دونه اوبه راوځي پر مځکه باندې کښېږ د مازې وه چې بار دولس قبیلې دولس قوم په اوبېږي ولې دا تقریبا څلوېښت میله دغه نه اوږده و دا دښت ده ګرده علاقې ته چې اوبه ورلره ورکړي دا کېږي موږ وایي هو ولې کېږي په دې شیانو کې الله خواسې ایښي دي مثلا هره ډبره د عین روبا کار کوي ا مقناطیس ورته واستي چې هغه کار دلته په تنه او ترلی په دغه څه کې ګرځي میخونه په ټولي خبره ده بره دی وتی مقناطیس چې دی داخل په ځان کې ده بره ده په غرو کې کانی ده بره ده لکه عقیق چې راوځي غم پیروجه چې راوځي یاقوت زمرد چې راوځي دام دغه څه ده بره ده مقناطیس دا اهین روبا چې ورته وایي شی را کشي نو دا ول په دې بره کې د خصوصیت پروت دی دا اوس په ځان ته جلبي کشي په بل بره کې نه دی راسی پلاستیک ندی دا یا تسپید کربا دا کربا هم دا خصوصیت هغه به اوس پنه نه کشي چې خاشوی چې نږدې کې خاشه په ځل چر کشي دا ځینی تارون دي ته سپوزم په کانچ لیلونی دي سره د سده سکه ستا په ګوتو په سیمه شته دا ببر ببر ودرې چې چې کی ورنځي کې دای سره دا شي نشي هغه بل د ګټي د پمبو تر بیا نه پر راپورته کیږي په دغه موجودات کې چې علاقه کم خواص یې شي دي دغه ډبره چې د جبرئیل ورکر ورشوول وشتا ته در سره واخه په دې کې به اعلی دغه مقناطیسي قوی شو چې د مزګ چې اوبره کا شوول اوس په نه نه کا شوول خاصه نه کا شوول پرته پر مزکه و چې د مزګ په اطراف کې کم ځای او به اعلی دغه مازه بټنې وشتي بټنې د دل کار او ستور مازه په و چې ویل د مزګ څخه د مزګ چې په ار ځای کې او به را کا شوول پر دې دوه سره کې باندې تقسیم و ار چا خپل چې نه پیژند چې د مزګ د قوم ورده غټوال او چنواله درلودي چې قوم به ډیر نو دغه ډیر ایساو چې لږ دغه لږ ایساو اوس د ډبري په باره کې علی فلام د پاره د عهد څه چې و پیژند چې مطلق د باره مراده چې اری ډبري چې لا کار ورسره کړ هغه خاص لا کار او چې هغه درا وړي و د کوی تور څخه چې هغه وقته هم ما درته بیان کړ چې پېښه سوي نو فقلنا مجر طويل علوي چې یو ضربته وه به عصا کستا په دغه لا کار سره چې دا جنتی لا کار در څخه د الحجر د ډبره هغه خاص نو چې د په وهل فانفجرت من حسنتا عشرة عينه فانفجرت را وشو دي من هو دغه ډبره څخه 12 عينن چې نه دا الحجر بلا دی فلان دا احتمال وچ د پاره د جنس کسی جنس د باره چې اره د باره د پوی او خلاص خو الله پاک هغه قدرت پکشي کړی چې او برا پورته کی دا لازم نه ده خامخا به د خارجي د پاره مال دی فلان دا دوه احتمال لري یا هغه خاص د باره یا الحجر جنسی ده جنس د باره ته ما زو د باره و خو معجزه ده خدای الله زور په پسې دی موږ په د باره کې وب نستنو نو دا پراغه سربیره باندې قاضی بیزاوی رحمه الله دا غره کما شرف علی تنوی رحمه الله ده په نقل سره قاضی بیزاوی څخه نقل کړی ده چې وس دغه عقیده چې دا چې موږ بیان کړی چې دا نو داسې د وبوره کښول کول دا دغه بیجنانو چې حقوق له بند سي چې په دا موجودات کې دغه تاثیرات څنګه د پستور بل دی چې په دې ډبره کې دا تاثیر څه زموږ د مؤمنانو د پاره دا جواب تزورت نشته موږ وی الله پر دغه قاضی چې دغه نه کړی څه خد ورسټ نه راوچی مش خدای الله پر قدرت ماندی مش دغه ضرورت نه لرو چې په جړه باره کې د مقناطیسي قوه و دمځي کې د شای او خاصي او برکه شول دا دغه بیجنه چې سوال کوي بس جواب دادی دی نسی ولا چې دا تاثیر نو تا په باره کې لیدلی ورته دغه تاثیر دی ولې لیدلی چې اوس په لره کشي دغه تاثیر دی ولې لیدلی چې پلاستیک ځان ته خاصي را کشي هغه دغه سی او تاثیر که هغه جواب نه دی او بیجنه خبر نه زموږ عقیده دغه چې هغه ډباري کبل ډباري چې موسی علی السلام وی الا او بزنی پیدا کولای شي دا د الله تعالی قدرت دی خو بار تفصیل ترازو فانفجرت را وخوت کې جرا او چا دې من هو دغه ډبره څخه 12 عینن دولس چنه دا عینن ته مز دي دا دولس چنه سره ګډي وړي به جنجال پېښې دي یا قد علم علاوه قد فتافق سر علم پیجن دلې کل اناس هر سړي مشربهم اغزای د چشول معنا چې دغه زموږ ګدر دي دغه زموږ اوګاد هر چا خپل اوګا پیجندل ولی خو دې چې بده ورس قبلې به ار قبلې مشر درلو دي نو اناس چې دي دا د سړی ته ویل کیږي هر سړی معنی هغه مشر د دوی چې و هغه پیژندې مشرب هم هغه ځای د شرب مشرب خو د ظرف څخه د هغه ځای د شرب چې دغه زمرد د چشولو ځای دی اوله از ما د طرف نو څنګه ورته ورس مال کلو خوري اسې وسنو هغه منو سلوا خو تر سره ده چې هغه خوري واشربو چشنکوي د مخ خو هغه د چشولو کار مور کاوه او اس مال خوري چې وبغاړي واشربو چشنکوي من رزق الله د اعلی د رزق څخه دا د اعلی رزق منګر هو یو شرط سره دی هغه کم دی ولا تعثوا في الارض مفسدين ولا تعثوا تجاوزنا مكوي في الارض فجمزكك فدس حالك مفسدين شبه ساعتك ونكياس نخو داغا انعامونا دا سركير منو سلوا مقرر دوله شنه پداشت در ته مقرر دی پاک دبر چې وب در تراوز نو اوس خدا په صد مکو او بل ستا په صدر اندازه تیر دی دا سړی نه بره خلق متر کی بره پک تر پک نو تر چټه پوری نو یو به امر خدا ارچا چې کی نو دوغه نه به امر چې خپل نبی پازه به نبی ته مشکلات پیښه نو کدا سیس دا خبر د فهم ولا تعثر تس خروج مکو پیل ارغه ده پم زکه کی په څنګه حال کې مفسدین چې فساد کوونکی است فساد خود سره دی مګر دوغه نه تجاوز نه مکوي چې انبیا په ولاړی وترو علاوه دا نه هینو سره ملګری سوی چې هغه نعمتونو نشي جان کوا خو دوغه فساد مکو چې در تجاوز در حد ګل سره در اندازې وبځي نو دا دول سم نمبر معامله او په دې آیت کریمه کې چې الله د دوی سره کړی ده خلاصې څه دول شینې دی او د بری څخه وتره ایستر وڅ کلا کړه ډباره نه بورینګسته نه باوریسته نه بل صفقه یو لکړه د ور سره کوي او به خټکیږي الله وشه دا کار د بل چا سره مناسوي دی خدا کار ستا سره اوس نو د دې بدل خدا غو د چته احسان ده الله او مې ایمان راوړ پر نبی ارمان او کته نبی ان تازه سره چیر څه جر لسم نمبر یو وشتم آیاتي جر لسم نمبر معامله ده وإذ قلتم يا موسى لن نصبر پرون مود شو دی په هغه آیت کریمه کې چې آلته چرسوي چې هغه ته پنځوسمه وإذ قل ندخل هذه القريه موږ لا کلی ته داخل سي ما ولغه خو خبر خو ورسته اصلي مقدمه دغه خبر د خو قصه چې علا پاک په ترتیب نه بیانې نو هغه ځای اوس را لې چې بار دغه باندې ورته جوړ سي چې زنه نو د شلې څوراخ سو کلی ته ورارسه چې ته دونه قدر د دې ترتیب زکه مولیا نه غواړي د هغه ځای دی وس الله او اذ در پیاد کې هغه ای بنی اسرائیل هغه وخت قلتم چتسی ول بیاسر را تور سواس جرګه مجوړ کړ مشران ته چتسی ورسی موسی علی السلام تو ورته دلی خو مولی نست دلی خو بدرنګ نست دا خو زما راو ورته کی و اذا غ وخت فیاد کی ای بنی اسرائیل قلتم چتسی ویل چاته موسی ته څنګه ول یا موسی ای موسی لن نصبر لن نصبر مش به هیڅ کله صبر ونه بیا غلن د نه په تاکید د پاره هیڅ کله به صبر ونه کو علی طعام واحد پر دغه یو قسم خوراک باندې دا تعالی دی چې سر وکړ ار ارز منو سلوا ده منو سلوا اگر څونه پاکیزه و خو الاده طیب نوم پرې شي طیبات د اسمانه در ترازی بل دا یو خوراک کړو مرشي پر سړي غمیش فدعو ته وغواړه غنا زموږ دپاره موسا ته درخواست وکړي دا قوم پدعو ته وغواړه غنا زموږ دپاره ربکه د ربه څخه ستا ستا د ربه وغواړه کوم کار یو خریج چې راوباسي لنا زموږ دپاره مما د هغه شیانو څخه تون بتو چې راشین کوي الارض مځکه چې مځکه راشنه کوي ورته دغه شیان په دا مځکه په یاداشت راته راشنه که دوله شینی خو هغسې اجه رابهیږي ورته اوس ترکاري په دې مځکه راوباسي هغه نو څه شي چې دا مځکه راشنه کوي ناجوګان یې پکار دي من بقلها د سبزیجاتو څخه بقل سوزیو ته ویل کیږي پالک چې د مثال په طور بېنډۍ ده بانجان دی ګوبۍ دی ده من بقلها د سبزیجاتو څخه د مځکې وقثائها او د بادرنګ څخه د مځکې مځکه خو بادرنګ هم کوي خو دغه پره وباسه وفومها او د غنمو څخه د مځکې غنمو ته لکه حنته چې وایي فوم هم ورته وایي د غنمو څخه د مځکې خو کوچه مو پکار د غنمو پکارېږي وعدسها او د داله څخه د مځکې دال ته عدس ویل کېږي مسور دال دی ورته وایي وعدسها د داله د مځکې مځکه خو دالم راباسي نو موږ په دې داش کې څه کوو خو دالونه دې راشنه کي وبصلها د پیاز څخه د مځکې پیاز کم دي خو پیاز پکارېږي ګورې د یو څو شیان فرمایشي په صراحت ذکر شول یو څه داسې مجمل سبزیجات سبزیجات نو برای یوه دانه دي خو د فوروړي کې خرڅېږي سبزیجات څونه قسمونه لري هغه هلته بقل کې ذکر کړي من بقلها د سبزیجاتو څخه په سبزیجاتو کې د یو څو شیان په نامه برایت که برای وقثائها د بادرنګو څخه وفومها د غنمو څخه د مځکې وعدسها د داله د مځکې وبصلها د پیاز د مځکې خو ته خدای ته وایي چې په دې مځکه دغه شیان راته راوسي نو مځکه یې کم نه کوي ستا مشتمانو سلوانې ولر مانو سلوان خو د مځکې د قسمه نه وایي هغه خو د اسمانه ورېدل دی د مځکې د شیانو شوکي دی چې د مځکې شیان راته راوسي قال موسی علیه الصلوة والسلام ورته وفرمایل په جواب کې اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير ولسره کوم خلق یا سره مغزی اتستبدلون ایتس په بدل کې اخلي ګوره ا د حمزه د استفهام د بدل کې اون بش چې ایا دا خبره ده چې اتستبدلون ایتس په بدل کې اخلي الزی اغه شی هو چې هغه ادنا کم ترین دی د کمی درجه دی وژه چې شه د خدای بندگانو پیازه چې شه دی او پلانې چې شه دی دا خو ادنا ادنا شي یانګي دا تش اخلي بلزی په بدل کې د اغه شی هو چې هغه خیرون ګټور نو ته مانو سلوا وګوره سلوا خو چې وخه د کرک کباب سی وغوښی دي نو دا کباب نه خوري وازه دا نه کوم زه وژه غواړم مزه پیاز غواړم زه ګنده نه غواړم دا اوس نو ادنا شی اخلي اعلى شی پرېږدي نو عقل خدا غره کم نو کی عقل خو اعلى شی اخلي موسی علیه السلام په دغه تعجب ورته ښکار کی بر عجب خالق اتستبدل ایتس په بدل کې اخلي کم الزی اغه شی هو چې هغه ادنا دی هغه نو هغه تیرسی وشي ان شاء بدرنګو هغه بلایوي دا تیس اخلی بل لذی په بدل کې د هغه شی هو چې هغه خیر نه خیر دی نو خو مانو سلوا بر پر ځان کته کینو نو خو دغه شیان غواړي نو چې دا کار کوي اهبطو مصر اهبطو تیس تاسی مصر او مصر ته ولاړ سي مصر او شارته دلته ګوره مصر ذکر سوی طالبان کوم ته پام پرونچ په هغه آیت کې ذکر سوی اذ قل ندخلوا هذه القريه الته د قريه نو ذکر سوی دی. نو وای دا فرق نه لري ګای چې کلی غټ هم برای خلک شار بولی د ډیر غټواله د خاطر څخه نو یا قریه یا مصر خو د دې مصر دغه معلوم مصر نه د مراد چا دی ځنی وتلی وسالت بنجان یا غلار خو الله نور لکه یا خو دې سرګردان یا غلار خو نش پیدا کوله دا دشت نه جې غټ کلیو نو الله پاک بر شواسی دا سی کلی ته شواسی په کلو کې دا شیان ستدان په دشتو کې نسته چې په غرو کې ودل ته مولی کما دې ته ګند نه کمد نو لار څه په کلی کې بخاری وکاج بر بمبرونو چلېم ځکه به بته بیا برون ته مجانی وو بر بته ته ګند نه در کې دا دلته نه پیدا کیږي خبره ته پام دی اهبطو ته دا اهبطو څخه به دا دلیل نه وای چې دی لکه په اسمان کې وچاره او اهبطو دا اهبطو دا منه لکه مور څه په خپل اصطلاح کې دا شوی دلته سړی ګرځي ورځ ورکه مې خپل پر مازه ویني ته چیرې وې چې نن ګرځي ورځ ورکه دی وسه نن بازار ته شو اسولم نو دې د اسمان ور شو اس خو چې خاطر ولر زه برای خلک شواب ولیدم ثاني علاقه ته شو وسوي وم درک نو دان دغه سده چې د دشت خواڅه خکلی ته چې زیګو کې کلی ته شو وسو دا نه معنی چې دی لوړ یو ځای و دا غزا څخه اړه پکې ور وګورځي ورځي دا نه چې تاګه مرادي ایه به تو تیس ولار سی شوا سی مصران و یو شرط دا مصران نه کیرا و مال خاص هغه مصر نه دی یو غټ کلی د کلو څه دا شام بکش کیږي دا نو کلیواله گزاره دا ورسه په کلی کې ګدنه پیدا کیږي په غرو کې نست فإن لکم ما سألتم فإن بشكل لكم ستس د پاره چې تیس کلی ته ورسی ما هغه شیان ستس سألتم چې تیس غشتنه وکړه د دې غشتنه خود معلومه ده درخواست هغه دی مخ کې کیر شو ته چې کوم ګندنی کوم بدرنګان شان غوړی دا نو په کلی کې ست فإن بشكل لکوم ستیس ده فاره ما حقا سجی سألتم چی تیسه سوالو که غشتنه وگر چی رو پا کلی که وام دا پیدا کیر دلتا ده غرف و دگورو که نست ترجیه زای پوری ده دیده معامله خورا روانه ده چه گوری منو سلوابان یه اغدی ارجه بد دی ده ویزه گندن یه غارم داشتیم غارم علاوی بجه ده غنه خیلی ده دو غنه احسان ده اللہ ده تره پا چه ده دبری پا ایک ساپی او براوزی ده دبری سا شراوزی پا اغا خیرم نیگرد در پلتر با اللہی خود ساپا زای چه خراوزی او ده سی خورک او ده ده غشته نده اللہ عز و جل بسیوائی وغدوری بط علیهم الذل والمسکن وغدوری بط نووو هل سو علیهم پردی الذل تو زلت والمسکن تو او مسکن تو پسکی مسکن تو چه دی او چوک چه مسکینی پیسی نلری باره دی ده خپل زن هم تر نور کشته گرنی غط خواهیشات نلری خلق چه گای گای وشغی باره او رو رمش خلق و مجلس اول اکو گردی گلاو که پی مجلس نور گردی ده دی اخپل پسکی و ده مسکنه تا سر پستی لازمه ایمانه پستی ده امانه چه در رتبیه پی لحاظ با جده اکشتی علا پا که پردی زلت چه دهی بزلیل و خواری او مسکنه تا پستی به ده پردی با جده و وحل سوا و اغدوری بد تا مانه ولی و وحل سوا اصلی در با دغا تا ویل کیجی که تیسی پا جه خبر با جه پویجی پا خواه خود ده پیسی ده است ده کاغذه لطون نو او نه ده است ده وسبنی و ده جل و پیسی دریهم چې دی هغه د سپینو زرو جوړې دي جنار چې دی هغه د سرو زرو جوړې دي نو به اینګر خارکای نه سپین زر بی بلول غالبا مرته پراته چې ما ځټ پی جوړې کی ا مصیبت کی چې واتر بل در نه نه دا چې بغیر د جوړې کړل بیا نو فولادي وسپنو پاغه کی به هغه د بچا مهر چا بچا حکومت خو ځرته یو مهر لري هغه به پکښ کې نیوښته ځینی ځینی دراهم به وګر سره به قل هو الله پکښ نیوښته بیا به نو دای پر سندان کښې شاو دا دریهم باره بیا غبل پولاجی مهر دلته پر برابر کی د جو خو په یولو یو ټک باندې درز چې په وبه وا هغه نقش په دې شکی به لیکري په دې دسته کی هغه به په هغه درهین کې په دات کې به کښینست که دایس په خبره پویر یعنی البته په غالب کې نوښته نه و چې البته چې دی ویل سو یا په کښینست یا پلا به د زرو یا د دینارو شکل جوړا وګردي هغه نقش په کښې دی یا هغه آیات چې دی یا هغه د باچا نوم چې دی هغه چې و هغه یې وروسته په چکوش په کښې کې وهغه درب نو باره به پر ده نقش بیا د ګوتو په مشغولو باندې خرابېدې ځینې باره نه خرابېدې باره بیا په اټ کې کښېرسېده شي کېدای شي په مضمون پوهېږي اوس هم په دا وسپونه کښې نه وي دغه انګرېزي توري چې پر لیکلي ګ پر پانه باندې لیکلی دي مثلا پر پلاس باندې لیکلي خو په هغه اټ کې ناست دي دا هم دلته الله دغسې تعبیر وکړي چې د دوی سره دا ذلت و مسکنت ما دغسې لازم کړي تا چې په اډو پوس کښې وراښلی دي په اډو پوس کښې معنا دا بیا په یوه پېړۍ په دوې پېړۍ بیا ولاخه دلته دا ذلت ایسته کې ولې لکه هغه په هغه وسپنه کښې چې هغه نقش ټینګ سي بره بیا په پېړۍ پېړۍ په کښې کښې بیا ځینې جلا کېږي کنې خو داسې به الله ولې چې ونزلت علیهم الذله پر دوی ذلت را نازل شو خوار شول الله غدوري بت وایه چې پر دوی دغسې ټاپه سو په بدن کښې نقش سو دغه رقم ذلیل سوه ولې خو د نه د هغه د الله په نعمتو کې او د نبیانو په خبرو کښې دې نه خیړۍ کولې ځان یې دوري ویسته کوه وغدوري بت ووهل کړه سو علیهم پردي الذلت وذلت چې دی به ګرد عمر ذلیلي د بل تر امر بلاندې والمسکنت ومسکنت پستي چې دی په خپل ځان کښې خپل ځان ته علوه نه شي ورکولی که ته واولې خو اوس دا بني اسرائیل سره کمیګر د دنیا په ولاړې ځینې ولاړه دا عارضي دی په خپل ځان کښې دی اوس هم ذلیل دی بني اسرائیل دلته امریکا یې شا ته ولاړ دي بل غونډه دی هغه په دی په غېږ کښې نیولی دي خو دا ګرد دنیا و دا امریکا ته چې دغه زوی مړی تا په غېږ کښې نیولی ته دی ایسته که چې خلک یې سره وخوري هم د اسلحې ضرورت یې ولاکه ستا هغه د شیګانو په خوا یو پاچا و کېر سوی دی ملا خمیني نومېدی هغه به ویله چې دغه دغونه ډېر مسلمانان او دغه لږ بني اسرائیل ول خو زوی مړو خو چې یو یو باټلۍ یو یو سطل اوبه را واخلي پر دې ورچپه کې ورسیلاب به په خدای چې یوسي مرمۍ ګرسره غواړي نه مرمۍ غواړي نه فقط کښې مسلمانان په اتفاق یو یو سطل اوبه پر ورچپه کې چې ورچپه کښې سیلاب یې وړي اوس چې دی قوي دي هسې شاته بل هغه چې دا خلک د امریکا ته د دنیا غونډه وایي غونډه دغه بنه خو یو لوچک دي ګرد عرب یې په ولاړې در ولې ده بني اسرائیل مګر شات یې دی تکیه دي کله په خپل ذات کښې چې د هغه بندګانو کومک ځینې ایسته کې په ده کښې ذلت مسکنت الله دغسې ټینګ پر د اډو باندې وروهلی دي دی چې هر څه بربریت کړي د بل په متکا باندې بل چا کې هلته تکیه کړي کنې دا د الله خبره صادقه ده نو پر دې ذلت او مسکنت الله وایي ووهل سو ووهل سو دا معنی تر قیامته پورې به دا پر دې باندې وي اگر چې حدیثونه کښې بیا راځي وایي قیامت ته چې خبره ډېره نږدې سي هلته یو څو ورځې چې دجال چې راښکاره سي هغه د دجال په وختو کښې بیا یهود یو څه قدرت پیدا کوي مګر هغه وایي څلوېښت ورځې دي بالا نه دي دغونه قدر قوت دی بیا په هغه وخت کښې پیدا کوي وباو او دوی رجوع وکړه بغضب په غضب سره من الله د الله د طرف د الله د طرفه څه پر دوی باندې بره غضب اوس د غضب بیان بنو بره بیا پسراسي بل ځای چې په دوی کې بره بزوګیان و خنزیران الله تعالی پکښې دا کړه مسخه یې پرې جاري کړ وباو دوی رجوع وکړه مانا حقدار سوله په چا په کومه خبره حقدار سي بغضب په غضب سره من الله د الله د طرف نو دا ولې دا رقم سوه چې ذلت پر دوی ووهل سو دا مسکره ته کښته والي چې په خپل دماغ کې ځان د انسانو درجې ته نه ورکوي ځان کښته ګڼي چې زه خو هیچ ایله نه یم او دلته دا غضب دا ونی وسو باندې دا علت ته اوس به نو ښه متوجه شي ذلک دغه کار چې د دوی سره وسو که ذلت و که مسکنت دي که دا غضب دی بانهم بی په سبب سره د دې وسو چې انهم دوی کانو وه یکفرونه دوی کفر کاوه بې آیات الله د الله په آیاتو خو چې موسی علیه السلام به د الله آیاتونه ورته ویل ده به ګر سره پیشې کړي ښه دا دا رقم دی له کافرو چې ما نه وشي ما هغه نبي ورته ویل چې دا کجې ته ورځي بره به تاسې داسې رکوع خشوع کوي دوی څنګه استهزا کول دی پر کوم اکټس کې دی ویل دغه رقم یې ده کجې داسې نو نه وشي ده په خبره سر نه و خلاص خو په خبره سر خلاص و هغه ډرې عادت به ده پیس خله هرهارې دا عادت و ویل ته دا رقم یې ده اکثره دغه رقم کړو نو الله دلته دغسې وایي وایي خو دوی کفر انکار کوه بې آیات الله په آیاتو سره د الله تعالی ويقتلون النبيين بل عمده لو يكارت دي ويقتلون دي وجل النبيين نبيعنا وجل بغير الحق بلا حق صح نو فديك خم درتولش مال تلور زر النبيان تبشي كلام مبعوث سيو نو فدا چدي وجل علاقه جمع ذكر كش النبيان وجل كعداد القران ندي ذكر كدي بروايات كراسي واي فيوا ورز سلوش نبيان علال پایوا ورځ ولي خوغه به نصحت ورته کا چالو کو دا ګناه ده د مکه موسی علی السلام کو وفات سوی دی خدا نور نه بیان دي تس حرام ولي کوي بلای ورس سره ښه نسته ته دیو سوالاک مش پر شي لا خوند واخل ولا کیا پر سروز خوند واخل ولا کیا پر واده خوند واخل ولا کیا پر الک خوند واخل چی ویني پام کنه یو د سوالاړي دا ناروا دي دا ناروا فزا بویم نو څنګه بکو بارل سبا د خیر ارسال بس سبا دا شرطالی چې بازار باندې څوک به نه خلاصي حق نه لري اول به د نبیانو کار وکړو اسار وخت چې سره وته چړې په لاس کې د جنې په دروازه ورکو بل تر اوس دا کور مخ ته حلال کې اول ته تر اوس سرویس چې حلال کړه بارا ولوس به دا څوک واره بیان نه چې دا وکړه دمه کو حضرت بارا ولوس بازار خلاص کې ارتال ختم شو دا خص کار دی وکړي حلال دلته د په مجمله تو کې ذکر وي یقتلون النبیین او دین بیان وشي دا بل خبر وسره زده کې طالبان تفاسیر څه چلی کې وای هیڅ یو نبی په دغه رقم نه دی قتل کړ سوی چې څوک دی حلال کی مګر هغه نبی چې هغه د جهاد نه دی کړی د موسی علیه السلام په وخت کې دغه چې د دې وخت جهاد ته نه ولاړ خدای له په دې کې مبعوث جهاد خو قوم نور سره تلی چې کوم نبی په جهاد امر سوی دی هغه ته دغه رقم د کمزوري مرګ اگر چې شهادت دی د کمزوري نه دی خو شهادت دی دی شهیدان سول مګر دغه رقم چې هغه نو لاستړی به به حلالې دا نه دی سوی غو نبی ته الله د غیرت ژوند ورکړی دی سیدی په جنگ کې بشید سوی او دغه چې د کور را باز لاسونو په شی ورته به حلالې دا ګرد په هغه نبیانو کې دا کار سوی دی چې هغه ته د جهاد امر الله عز وجل نو کړی او جهاد نو کړی نو دی خو جهاد نو وکړي دی دغه رقم چې د کورو مخ ته حلال کړ او دغه صدر غرمکه پر حلال کړ چې غرمکه دل سر بیش نه بیان نو دا وای د ستور دی کنه به څوک حلالې کده نبی وارث څوک حلالې وژنې پر خیر پیش ولا کسي پر خیر پیش ولا کسي دا د ستور قانون کښې شو لکه پر دې چې الله ذلت وترپي چې ګوري په دا خپل وخت کې د ځینې حکومتونه دي چې پر علما پسې اوس چاډه راخص چې پر خیر دی پیش ولا کسي د هغه چا تر لاس به تیریږي چې هغه دی امر کړی حکومتونه د مسلمانانو اوس چې دغه مدرسې خرابوي د علما خرابوي بندخانو چې کشي زیری یې د چا په امر کې د دغه یهودو نصاراو او دا پسې ګوري دغه د نن ورځ یې نقشه که د هغو خلکو در کېغ دی کیر نه سوله او پښتانه وایي دا ژره به راخوري چې پلان مازې په دې د جن خلک ختم کړي دا مدرسې په دې ختم کړي دا نظامونه یې ور بدل کړي بیا به هغه پر راغورځي اوس چې د هر ملک دفاع کړې ده په هر وخت کې چې کړې ده اهلي جن کړې ده اهلی جن کړی ده په افغانستان کې موږ ته تجربه وسوه د روسانو سره هم د دوی لکۍ غوټه وه چې ملک در بمبار لاندې چې دوی په هوا سوه چا لیدلي نه دي څوک په اروپا کې کښېنسته څوک په امریکا کې کښېنسته څوک چیرې کښېنسته ته وده چې ملک پر قراره سي بیا زه راځم ملک چې بیا اهلی جن خلکو دغه چې ته بزګر بولې خو دغه خوارکي توپک راواخستي بیل چای راواخسته جهاد یې شروع کړي ملک چې دوی ازاد کړي بیا د ملک مالک پیدا شي په تیارو کې سره را روان وي موږ خو نو افغانان یو چې افغانان یې جوړ نه کړي بل بیا څوک جوړ اوس ورته وایي چې ته در وسه چیرې وي چې پر ملک به باندې ورونه ورېدل وس بیا دغه رقم دی بیا به دوی غورځي اروپا او امریکا ته بل ځي خو در تېغ در هغو به خېږي دغه یې دستور دی دغه ځای دی چې الله پر دوی ذلت او مسکنت ولې مقرر کړي هغه علت یې تاسې ګورئ الله پاک قرآن کریم کې څنګه صریح وایي ذلک ورته ګوري تورته ځالیک دا مخکې کار چې ذلت که مسکنت که غضب دی دا وجه الله پر کې بأنهم په سبب سره چې دی کانو یکفرون کفر کاو بآیات الله فآیاتو سره د الله د الله په آیاتو کې راغلی ده چې د ښځې ستر واجب دی فرض دی پرده دی کوي دی دا بې ستري باندې د تعلیم نوم یښی دی چې یا ښځه د تعلیم حق لري اوس ورته وایه چې ظالمه تعلیم خو جلا شي دغه بربنډه را باسي دا تعلیم دی نو دی د الله په آیاتو کفر کوي پسې ویقتلون او دی وژل النبیین نبیان یې وژله بغیر الحق بحق یې وژل دا دی بغیر الحق تورته به مونږ فکر یې بغیر الحق دا معنی تا دیس لیدلی چې د نبی قتل دوه قسمه دی یو قتل اداره کم دی چې هغه په ناحق دی بل قتل اداره کم دی چې پر حق دی کیدای شي په خبره پوه شو مثال به زه درته ووایم یو سړی وایي دوه نفره چې سره دعوا یې ده ملا صاحب زما ورته ده په مابینځ کې به د خدای حقه فیصله راکوي د خدای حقه فیصله دا خلک چې د خدای حقه فیصله یادي یعنی د خدای فیصله دوه قسمه دی یوه یې حق ده بل یې ناحق ده دا مز تاکید کوي چې دا الله فیصله خو د حق موږ ته هغه حق فیصله راوکړه دا نه منه چې دا د خدای فیصله دوه قسمه دي هغه نه اکی موږ نه غواړو هغه اک ولا یې راکړه دلته هم دا د نبیانو قتل دوه قسمه نه دي چې ځینې نبیان چې ته وژنې نو پر اکه یې او دا ځینې که دې وژله نو ناحقه یې نو چې دا ګرد هر نبي چې ته وژنې ناحقه یې نو بیا د بغیر حق تورې څه کي ده خپلته سو وایي دا د دې دپاره یې ورسره ویلي چې دغه هر ګناهکار چې په هر وطن کې دی چې پټې په کور کې وژغی چې بابا دغه ملا په تا څه کړو په ما هېڅ نه وکړي نو چې ولې دې وشي بس دغه ملک ترکې او دغه شی په نظر دی هم په زړه کې پوهېږي چې دا کار ناحق دی بغیر حق الله په دغه ووایه چې دا د دوی په زړو کې هم دغه رقم ده چې په ولاکه هېڅ څه قتل حق پر لرم ولاکه د بمبار حق پر لرم مګر کوم نو دا الله د دغه دپاره ورسره وایي چې معنا ده بغیر حق دا د دوی د زړو خبره ده چې معنا علما وژني دی په خپل زړه کې هم قانع دی چې دا کار غلط دی چې زه کوم ولاکه ښه کار دی چې کوم کداس په خبره په اوسوس او که په بغیر حق دا تقسیم کې چې د ربیان بر و قسمه دي ځینې پر حق دي شدي چې مړی کې ځینې نه حق دي مې وژنه دلته هغه بغیر حق وژله معنا چې دی حق نه پر درلودي معنا هغه چې په حق یې وژلی هغه خو پروا نه لري هغه خبره نه ده بغیر حق دا معنا چې دا د یو وژنې چاړې په لاس کې د حلالۍ هم په خپل زړه کې پښیمان دي چې دا کار زه په چیش کوم کړی یم خو فقط د ده شهوتو مخه نیسي نو دی دا کار کوي دغسې وایي نو دوی به وژله النبیین نبیان بغیر الحق بلا حق اشد دغه د نبیانو وجه لی بات څنګه کول ورې د دې علت الله په سبای په صورت ګوري مشت سیم مؤمنان ذالک دغه کار چې بیا دی کاوه چې په آیات کا پر صدا نه منم او دا چې د نبی را چفا کا د حلال کا دا نه منم دا وجه به ما عصو به ما په سبب سره دغه عصو چې دی سر کې شو ګناي کول د ګنا سبب دغه انسان بس لکه مچ چې وا ګنا وکړ خو اند ورکی بره په شی نور ورنځي کوي مچ په اصل کې مرکیږي د دې د مرګ په نیت نه راغلی خو راکې ورده وره د وی مز باغ د خپل وربوزه شوندک ورنځي کوم په اصل به ولر بره په شی په چخ ا دې چې پر اصل باندې ځي دا مشو کې په چخ را خوند ورکی بره وربوز نو کې په ورنځي کې ټاټ کاپ ځنی وکړه وربوز چې په ورره سو بره هغه د شنګ چا دې دې کې دغه په سی ولر سي کرا کرا وزرونه ولر سي بره عدالت مارکس گناه هم دغه رقم ده الله وی بنی اسرائیل ورده ورده خودی ده گناه شو کم گناه کوله کوله گناه تر اندازه که رسو گناه که تر اندازه که رسو پای دغه دی برا تو چی قرآن گرده منی نخو گرده ولس بختر آروی چشه چی تا قرآن منی پا قرآن که خود شوزی بیسه تری حرام ده نو که وجه که دی بتا تا سه جواب بوده دی برا ده کی لک آدم لایان خبری بیسه تری حرام ده بیسه تری کی حرام قرآن شریف کل را غیلی و ما قرآن شریف پایلی دی ور اهدی کفر ته ودرید وجد دا ګناه څه ودرید خدای در اغه نس کړی دلې پجو شو دې چا زړه کې وچ د لاس یې ورک په بعد خبر د ځان سره قضاواتو کې چې تا ته د مساتر 200 پیغلی چې ولاړې لسی دا څوک د لاس ورکی خو دا کالجو کې ار پرنسپل ته در 200 ونه زر زر شې ورته ولاړې دې در دغه نه تیری دا ګناه کې دی غټاسو چې غټاسو وز دې د خبرې جواب ما ته څنګه راکې ځم قران خدای دې شې به ستری حرام کړی دی باید سره توي کدره ته چې و حرام ده نو خو زه ورته مدغه نه نه چټی کې بلای شي واخ ورته سم پردا وکي په پرده کې راس دې دا کار کوي نیکی برڅ چې لکاستې خبر ده د میراب خبرې نیم لاس هفته په جنه پېژې نو هغه دې د آیاتو کو پرته متوجه سو آیاتو په سورسته بارا چې تور ته ټینګېل چې په خدای چې زه په تا د آیات و نه منم په تا عملی نه کوم مرکز ته متوجه نو دا کده نه بیان سر کې شکه ولا کې مرکز ولا ګناه څه وشو خبر او په ګناه کې تجاوز کاوه طالبان تیس خونه په پیر دي دلته مزالی کوي مخکې مزالی ک ذکر شو هغه مخکې مزالی ک چاته اشاره وتی ذلت او مسکنت پر يهود ولي وال شو خو کفر ک او پایاتو ده لا او قتل د نبيان ک او بغیر حق دا قتل د نبيان ولي ک او هغه کاری ولي ک دا غبي د ګناسه د خبره غرد د ګناسه سرچینه اخلي ذلک دا ما په سبب سر د هغه وعصو چې دې سر ک شو ګنا کول کته ګنا خونه د نبي عليه السلام امتم کې دا یو سر الله هو وكان يعتدون دغه ګنا کار نه کو په ګنا کې تجاوز کاو گناه آریا وکی مشتی گناهی نکو مگر خوش گناهی وکی خب بیرته برای رجوع کی علاقه که خورات سوس و خواه عجز و اسمها معاق تجاوز یا داغ دی چخپل پر گناه پش معنی رو شکار کی سه گناه میکرده دم ملک ترکیور کم که گناه بوده پر خپل گناه دلایل و یت اعتدا و تجاوز وای دی تجاوز پر خپل گناه و کی کاو و کانو دی و یعتدون اعتدا اعتدا تجاوز تر حد تر خپل اندازی و بالا که دل تو بیت رجوع سر نکه ورش دی و استوبا و باسی نه د داغ نکی چه برای داغ سوچ در بیان سر مشتوگری وانس و او دیسی مشتوگری وان چه غیر پچاره علاله وله نه دبی جر لسم نمبر معامله و چالا عز و جل تذکر کرده چالا فاکوی تگور د دې زما منو سلواته وګوره اغه او بوته وګوره چې پر مقرر دی او د دې طرفه عکس العمل وګوره چې دې بادرنګ وایي ګندنې وایي په اغه غاړه نه باسي او دې کار کې وګوره چې د نبيانو سره مقابله کوي نو د دې غشتن دغه احسانات بدله خو څه شي خو دا و چې د نبيانو خبره مننه وایي شکر ادا کړی مگر یې کړا ده د اجر لسم نمبر معامله ختمه نو اوس پر دې شپه تم آیات باندې ودرېدل واخر دعوانا الحمدلله.